Uśmiechy w tańcu i się nie gniewaj, że się zapomniałem i nie utrzymałem dystansu. Pragnę romansu. Pokażę ci ruchy w tańcu, tylko się nie bać. Nie próbuj się zakochiwać, podziwiaj z dystansu. Nie będzie romansu. Program Trzeci Polskiego Radia. Annały migały. Wskresienie. No, w taki mroźny dzień, już prawie mroźny, to nie jeden martwy by rzeczywiście się wskrzesił. To są Annały migały, program Trzeci Polskiego Radia. No i cóż, i ten sygnał czasem zaskakuje, czasem jest, czasem go nie ma, ale dzisiaj zdecydowanie jest. Dzisiaj być może pójdziemy troszeczkę w audycji w klasykę gatunku. Piszecie, moi drodzy, ale ja przez chwilę tego nie mogę zobaczyć. O, teraz i pięknie Krzysztof na Facebooku napisał: witam wszystkich. I za to witam bardzo szanuję, dlatego że pewien sekretarz pewnej poetki pewnie bardzo by się obraził, ale nie ma go tutaj z nami, więc bardzo dobrze. Ach, tak, Waskresienie Rapot z outro. Wiemy i znamy, że ten motyw został już wykorzystany przez muzykę mocno taneczną, współczesną. Przemek pozdrawia dla wszystkich amigałowców. O, dobrze, amigałowców, chociaż Michał Migała nigdy Amigi nie miał, choć bardzo chciał mieć Amigę 500+. Ba, cóż to by było? Albo Amigę 1200. Dokładnie tak. Widzę od Jacka również komentarz na temat poprzedniej audycji. Bardzo dobrze, bardzo dobrze, bardzo dobrze, ale jest już po drugiej. I ja zauważyłem, jadąc tutaj, pędząc nawet, że w zasadzie na warszawskim niebie tylko jedna gwiazda, a nawet jedna planeta jest widoczna na nocnym niebie, chociaż nie ma chmur, no ale taki jest już urok życia w mieście. Tą planetą jest Jowisz, a zatem skojarzyło mi się to bardzo. Od razu wlot, z polską grupą, a mówiliście, pisaliście, żeby więcej było stonerowego grania, dumowego grania, więc tak też będzie. Andromeda Space Ritual. Andromeda to, wiadomo, galaktyka, która za jakiś czas zderzy się z naszą, ale zanim to nastąpi, to wybrzmi utwór Jupiter is Electric. Why must man go into space? Why must he attempt this new and forbidding trial? Space with its belts of radiation, meteorites, solar winds, unknown cosmic forces. To explore his world, man has always risked the unknown. Because it is unknown, and man's nature is to know. Andromeda Space Ritual, Jupiter is Electric, czyli elektryczny jowisz, którego widać na niebie. Wystarczy troszeczkę w stronę zachodu spojrzeć, żeby ujrzeć to najjaśniejsze, oprócz księżyca dzisiaj, ciało niebieskie. Jest 0 stopni, także proszę uważajcie, jeśli jedziecie, tak jak Mariusz. Mariuszu, niesamowitą radość sprawiłeś mi, interaktywnie nadając sygnał audycji i po prostu wysyłając to, podczas gdy jedziesz samochodem. Bardzo za to dziękuję. Robercie Piotrze również witam serdecznie, drogi Aleksandrze również. No i ja wiem, że tego typu piosenki, za dużo powiedziane, utwory, które przed chwilą usłyszeliśmy, raczej nadaje się na koniec audycji, żeby uspokoić nastroje, ale ja zawsze lubię wszystko wywracać do góry nogami i nie tylko, do góry tym, co akurat jest pod spodem. Ale do tego stylu już, słuchacze drodzy, jesteście przyzwyczajeni, także bardzo dobrze. To wszystko jest na żywo, zresztą to chyba słychać. I żeby tak przeciąć troszeczkę taki refleksyjny nastrój, który nadszedł po tym instrumentalnym utworze, chciałbym zaproponować, no kto w listopadzie mógłby wystąpić w Annałach Migały, jeśli nie dwójka teraz potępieńców prosto z Turcji, czyli klasyk She Passed Away i Durdu Dunia. We'll be right back. to nie ja. Nagły wstrząs. Wędrowałem całą noc na pustych ulicach. To oddech na mojej szyi zjada mnie z dnia na dzień. Na mglistej, mokrej ulicy. Połóż się na bruku, dotknąłem jej ramion. Durdudunia, nagły wstrząs. Świat się zatrzymał pod twoją nieobecność. No, She Passed Away oczywiście i piszecie właśnie o She Passed Away. Konrad właśnie dojechał w Rimini. Ła, niesamowicie. No to rzeczywiście, no w Turcji dosyć niedaleko z She Passed Away właśnie tu w głośnikach. To są Anna Wymigały w programie trzecim Polskiego Radia. No i bezbłędni są panowie z She Passed Away. Absolutnie Wolkan daje tutaj bardzo dużo swojej barwy i swojego nastroju. No i jakie mają być te ulice, jeśli nie właśnie wilgotne, mokre i mgliste. Mgła swoją drogą jest przynajmniej dla mnie bardzo przytulna, no być może jeśli spotyka się na drodze, to troszeczkę mniej. A teraz będzie, jak zwykle w annałach, zmiana, przewrócenie nastroju, chociaż tak nie do końca, dlatego że jesień i zima są koło siebie i następny utwór traktuje o tym, jak to w naturalnych cyklach możemy po prostu się zanurzyć, zbierać jesienią, żeby zimą spożywać, a co? Ja nie radzę spożywać, to od razu mówię, tutaj jest takie zastrzeżenie z mojej strony, ale jest taki człowiek, którego ostatnio odkryłem, nazywa się Bajarz spod zamku i popełnił on utwór Amanita, który, myślę, jest bardzo związany przede wszystkim z jesienią i ze świętami, dlatego że no, grzybkowe bombki również znajdują się na choince. Podobno w ogóle choinka i te różne symbole były też związane częściowo z szamanizmem i tam zawieszano również grzyby na drzewkach w czasie przesilenia zimowego, ale czy to jest prawda, nie wiem. Warto jednak posłuchać Bajarza Amanita teraz. W lesie na jesień niesie się sielska pieśń Krasnali, Krasnali. O tym jak mali szamani Amanitkę szamali. Ona w szamana maną napełnia w dzień szamana, szamana. A pita nocą nasyca mocą go do rana. Ruszam za nim uszem prosto w leśną buszę, gdyż deszcz przerwał suszę w czarodziejskim buszu. Na mocy sojuszu z lasem zbiorę kapelusze, które muszę 3 miesiące trzymać w formie suszu. Panu Tadeuszu wojski zwiedzał gory, w których bywał skory zbierać samemu chomory. Pytali się ludzie z dworu, na co mu te zbiory zboru, skoro muchy tępił packą, a nie skórą z muchomorów. I choć system Amanity skrył pod płaszczem grozy czerwone obozy, dostrzeżesz z daleka, gdyż wskutek symbiozy grzybni oraz mądrej brzozy Amanita czeka, aby przywitać człowieka. Hej! W lesie na jesień niesie się sielska pieśń Krasnali, Krasnali. O tym jak mali szamani Amanitkę szamali. Ona w szamana maną napełnia w dzień szamana, szamana. A pita nocą nasyca mocą go do rana. A po 3 miesiącach, gdy przychodzą mrozy, okraszając szronem szelest liści w leśnych gajach, w miejscu, w którym grzyby rosły obok brzozy, można dostrzec płozy sani Mikołaja. Przy wigilii w domach alchemia świadoma łączy wody kryształ z duchem świętej Amanity i powstaje legendarna, mocna ambrozyjska soma, której recepturę kryją wedy i słowiańskie mity. Gdy wkraczamy w las, ugramy stale, odkrywamy, że każda kultura skrywa swoją medycynę. Jedni mają ajałaskę od kochanej paciamamy, a my mamy Amanitę muscariei panterinę. W lesie na jesień niesie się sielska pieśń krasnali, krasnali. O tym jak mali szamani amani tkę szamali. Ona w szamana maną napełnia w dzień szamana, szamana. A pita nocą nasyca mocą go do rana. Jeden krasnal wrzeszczał, aż trzęsła się gleba, choć ładnie się starał, by składnie treść wypleść, drąc się tak dosadnie, głośno aż do nieba. Rzekł, żeby to trzeba jeść i cześć, bo dobre grzyby warto jeść. Po grzybach można bajki pleść, więc grzyby trzeba jeść i cześć. Grzyby, pierogi, choinka, krasnale, bajarz spod zamku, amanita, no właśnie, to wszystko może się bardzo łączyć. No, grzyby z krasnalami na pewno, jeśli widzi się krasnale, być może zjadłoś, po prostu człowiek zjadł pierogi z grzybami i cóż, cały czas ten kontakt między nami jest w obie strony, to bardzo dobrze, a ja od razu może płynnie przejdę do innej grupy polskiej. Schładzamy teraz atmosferę trochę po to, żeby były te dni, i to nie są te dni, które mogą wywoływać pierwsze skojarzenie z tymi dniami, nie. Bo to będzie taki troszeczkę cięższy orzech do zgryzienia. Zresztą nie wiem, czy zespół Varieté ma lekkie orzechy do zgryzienia. Zawsze te orzechy są ciężkie w wykonaniu tychże muzyków. I tak będzie tym razem. Varieté i te dni w annałach Migały. Teraz. Ręką w kwiat. chciał tych dni, by nie widział tych dni, by nie widział tych dni. Niezawodni z miasta Bydgoszczy. Bydgoszcz mi się z listopadem kojarzy, nie wiem czemu, ale właśnie tak jest i z takim klimatem właśnie wilgotnym, mokrym, trochę przenikliwym, trochę mistycznym. Myślę, że kanały bydgoskie sprzyjają tej wilgoci i gromadzeniu się mgły, gdzieniegdzie Varieté i Te dni w annałach migały. I temat muchomorów, widzę, troszeczkę doczekał się pewnych odpowiedzi. Jacko pisze o tym, że u nas, że to u nas zawieszono muchomory na podłażniczce słowiańskiej i to od nas przeszedł zwyczaj choinki do Niemiec, a nie odwrotnie. Nie będę rozstrzygał tej kwestii, natomiast wiem, że muchomory pojawiały się na kartkach świątecznych, kartkach pocztowych. No, jeszcze przedwojennych, podobno ich barwy czerwono-białe nawiązują do Mikołaja, a również te barwy i Mikołaj to Laponia i tam też motyw tego grzyba był bardzo obecny, również przy przesileniu zimowym. To wszystko gdzieś nas prowadzi, gdzie? Nie wiem, na pewno nie do Paryża. Stamtąd akurat pochodzi Sydney Valet, który zaprezentuje się w utworze Please. Sydney Valet i teraz właśnie prosi please prosto z Paryża. Taki utwór z pogranicza nawet popu i takich utworów może być nawet więcej, kiedy włączę się w zimną falę w sobotę o 13:00. Przychodzą maile i jak zwykle Zbyszek jest zainteresowany moim samochodem, czy warto byłoby załatać prześwity tu i tam. Na pewno tak, ale to jest taka faza już, że w zasadzie już nie ma co. Wiadomo, że to czasem orientujemy się, że wiadomo, że nadchodzi tylko schyłek i czego byśmy nie robili, jakbyśmy tego nie lepili, to po prostu nie ma co. Taka mnie naszła refleksja po utworze Sydney'a i po mailu od Zbyszka właśnie. A teraz, żeby znowu, to dzisiejsza audycja chyba upływa pod znakiem przewracania klimatów, dlatego że po tym miękkim dosyć brzmieniu chciałbym zaproponować coś, co już w annałach Migały gościło i właśnie coś. To jest dobre. To co teraz powiedziałem, jest całkiem pójściem w całkiem dobrym kierunku, dlatego że cała płyta In Harmony with the Universe była przepełniona takim posmakiem nieziemskiej inteligencji. No i właśnie tego czegoś lekko niepokojącego, mówię o projekcie Mussorgski, tak jak Modest Mussorgski, rosyjski kompozytor, ale Mussorgski to też nazwa projektu niejakiego Korzona, prosto z Peżowa, który śpiewa na przesterze, to bardzo dobrze, bardzo cenię takie, tego typu wokale, o Nowym Jorku i Miami. Być może niektórzy z was już to słyszeli w audycji, ale dawno Mussorgski się nie pojawiał, więc niech pojawi się jeszcze raz. New York, Miami, teraz. Polski, New York, Miami. No nieco takie nawet blisko wschodnie nuty tutaj pobrzękują, muszę przyznać. In Harmony with the Universe to jest płyta z 95 roku, a kiedy mówiłem o pewnym takim posmaku czegoś większego, jakiejś kosmicznej inteligencji, to niech za przykład posłużą tutaj tytuły jeszcze z tego krążka Spirit of Unknown Being, Epsilon Civilization, czy Near Encounters with Fifth Measure, czyli bliskie spotkania z piątym wymiarem. Piąty wymiar, a bitów może być 8, 16, 32 albo 64 ostatnio. Rzeczywiście. A teraz właśnie będzie znowu przewrotka i w stylu 8-bitowym pewien utwór i chciałbym, żeby ogłosić taki konkurs, w którym wygraną będzie czysta satysfakcja, którą prześlę swoim trzecim okiem dla słuchaczki lub słuchacza, który ten utwór rozpozna jako pierwszy bądź pierwsza. W pewnej instrumentalnej formie utwór, który był już w annałach Migały, ale był w oryginale, a tutaj będzie, no cóż, przetworzony właśnie przez 8-bitowy procesor. Jaki to utwór? No cóż, posłuchajmy. Rawny bieg mojej sudźby, nocz, pieczal i blesk duszy, lunny świet i majski deszcz w niebiesach. Oczywiście był to nieco przearanżowany utwór grupy Allianz Nazary i pan Bartek Gąsior wygrał, no tutaj zacytuję Kazika, więc to w cudzysłowie, wygrał pan zegarek. To Kazik kiedyś w nagraniu koncertowym w Dom Wschodzącego Słońca, pamiętam, powiedział tych parę słów. No właśnie, oraz Nikifor również dobrze rozpoznał tenże utwór. Bardzo dziękuję za ten mini konkurs. Robimy taki konkurs o trzeciej w nocy. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. 12 minut do trzeciej swoją drogą, nawet 11 już. Czas, cały czas, no, nie chcę tutaj nawet wyrażać się bardziej dosadnie, ale ledwo zacząłem audycję, a już przyjdzie nam ją kończyć. Nawet ktoś z was tu podzielił się refleksją, że całkiem dobrze, że audycja trwa godzinę, bo potem będzie można powiększać rodzinę. No, piękny wiersz, jak na trzecią w nocy przystało rzeczywiście i nawet przelecę, gdzie jest autor tegoż tutaj dwuwiersza. Zaraz go znajdę. Ale przede wszystkim ważne jest uczestnictwo. O, Krzysztof, właśnie Krzysztof to napisał. Dobrze. Allianz i Nazary to był schyłek Związku Radzieckiego. Lata 80. New Romantic w stylu sowieckim i takie bardzo duszoszczypatelne utwory. Tam publika też bardzo wzruszona. Wokalista, który tak gdzieś w dal patrzy. Więc cóż mogę przedstawić następnego? A turecki zespół, który wykonuje enerdowską piosenkę o Moskwie inspirowaną Chingis Khanem. Jednym słowem, art dyktator i Moskał teraz. We'll be right back. Jeszcze raz, żeby było jasne, zespół Art Diktator prosto z Istanbulu dokonał tego twórczego przeformułowania utworu Moskau niemieckiej grupy Genghis Khan. Utwór oryginalnie z 79 roku, natomiast sama grupa Genghis Khan jeszcze koncertuje. No cóż, pieniądze szczęście jednak dają. W 2020 roku byli w Moskwie i wykonując właśnie ten utwór. Swoją drogą jest cała fala tego typu niemieckich zespołów. No, trzeba tutaj wymienić choćby Boney M., który sklonował się w iluś tam kopiach i wyciskali tę cytrynę dopóki mogli. No, myślę, że ta forma nieco przeformułowana i nieco przesterowana utworu Moskau przypadła wam do gustu. I już prawie kończymy. Na sam koniec pocztówka z roku 2149. Ambientowa melodia Sabled Sun i Temple to New Gods. A ja się żegnam, Michał Migała. Słyszymy się w sobotę o 13:00. Do usłyszenia.